Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. None zu. Sa. Ko kero utaruzi gukora imikubuzo. Wabimenye cyane. Mbavuze kero ubuvuze cyari mudi. Cyagiye twe nawe twari dushushe. We ntubize. Nta kindi kirimo mutwi wawe we. Kandi nk'ubusanga ari byo bitakugaruka ko waheruka ngaha kijya gihe. Oya sibyo byanzanye. Gusanye n'ushishije mose no kwanga. None ko twamaze kumenyana. Urumva ibyo bintu uvuga. Usanga atari je ndi ngaha je nyene na. Yo. Ntugire ko pore yo bari ngaha nka ndi kumva ibyo bintu. Nuko nyene papa atari ngaha. Numvise avuga ko agiye kwa bahama sinzi ce giye kuvugana na. Yerina nawe yaroye. Sha, mama yagiye kumwe. Mugawe wendaza ari mu kugaruka. None umva bimwe nakubwira bitoca bikunda kuri ngaha wenyene. Sarira ku musozi sha. Mereza gusa iyo ryangara arasije nakubwiyutse nga. Basha. Ubujya nyene na je ntinya nibaza nti aho ndahasangira pora havambaza igituma ndiko ndarondera umukobwa wiwe. Yo kumena maso nyene ku mukobwa wiwe. Ati yo mena maso. Yewe. Yaratevye bujya kera naramuciye. Uri kwa kagona aho twaca hose ko bagende bavuga ngo mudiri zuwena. Mudiri zuwena. Ndivyo. None nk'ivyo vya kahise wo vyura gute. Niho barinze baguha miza apye muri cooperative. Ja. Ntakubesha je yo bujya bijya bintu sindabitahura. Nuko nyina ramategeko. Kizima ari twe twarashize. Yareke yadufate nta motif. Ja. Oya mugana hanje kweri. Ndabona umenga harimo akarenganya. Itu nta karenganya. None bijya ntiwabikoze ga mudiri. Naho no bana rabikoze. Kiya gihano kirarenze. Nta na gato hakurikije amategeko none gashaho ahantu namajwi ariho muri ko muvugana n'urya mudandaza uwo biharira gute basha je kabisa kijya gikobwa ngo ni seria kiranshishe nta kosa na rimwe yakoze nta muntu numwe ari kukwihanganira bijya bintu wakoze mu dini nta manye n'urutaruruca ku mugufi none hajya rero wibaza ngo bajye baturongoye bo bungira ngo bare aho rero ushatse kuvuga iki mu dini Ehe gusanyigiriza iyo mikubuzo maze gutamura. Ndayigiza iyo muga. Umenye ko na Vanessa hajyanya aterana gato. Ha. Aho rero urashitse. Ngo ngwiki? Navuze kandi sinisubirako. Na Vanessa ntiyero. Vuga icumagiriza twumve. Basha. Kimenye nguhera. None wavuga ko bijya byose aguma gura ashire muhiri wabo. Wavuga ko gashahu amahera yakura heko tahandakura. Ivi vuga gura nibikire. Basha. Aho rero biragufye wowe. Uramatebe y'imido. Uramatelevizi. Kandi na nyina wiwe biraboneka ko asigaye afise umutaye munini w'ubuye. None ndakubaze mudi. Amahera twagabuye muri cooperative. Nta televiziyo irimo. Naho yo birimo. Televiziyo rero yaguze ndayize. Nta nuko yahereje ko. Zijya ntebe nazo. Zijya aho nyene yaziguze kera gikora ibitumbo. Hanyuma rero nawe uvugisha. Nimba yo twagabuye warayononye biragusha. Numbaze yo yatumiye. Kaya gatoteza umungira ko ugatungana amahera. Sa basha imana yarakoze kukundinda kwe. Rabahaje inyuma uruhongore rw'ingurube nakuye muramwe duheruka kugabona. Ibyo nibyo? Nawe uti ntacyo wakoze. Oh afa. Gayer, abo nta motif inzoga zose nazugaye. Urasubira kwitwaza ngo ratubone. Ariko tubona aho batonye aho twinjira. Oya nta numwe abinezwe. Eka sha. Iringa gayera. Shiyo te ntuyigeranye n'izindi. Oya, ntafa kuvuga ivyo babonye byose. Nande ko ari chambre d'ibiri. Niko ari kugira ntibashoboka babona ivyo tugiye. Ibintu byo kwicungera nije nabizanye. Sha wa bashoboye kwera. Gacha kumubibaza ngo ndumukobwa wawe. Kwa? Ivyo bireke ahubwo mbiga kutambwiye akado ushaka ko ndaguha nabiretse ndabibona hari umuntu yitorera akado bamuha nanjye naragikoreye ko c'est vrai ariko vraiment wanza ni iki none turabe aya pano ubunyene nato urumwana mubi wewe nyereke iyo kado wanza nyesha nyereke iyo kado wanza nyenda nawe umpiki Nado. Je vois qu'il n'a qu'un fils. Au fils, c'est bien chez ma chérie Gaëlle. Et, comment est-ce que tu as ni kado kandi yampimbaye cyane. Okay, ma kado yanje rero. Okay, humiriza gato. Ha, ndinde kumiriza kwe. Yego, eh niba ntugira ibintu byo gutrisha, yireka kuraba. Yego, kumuhumirije nyine kunyonye. Sawa, singanura ndasindiri. Okay, rinda gato. Ndindira. Okay. Fungura amaso rero. Nado? Wow! Yes. Oh. Eh, ubona gute? Peka mabiju meza. Yo, isho neti nina nziza. Kandi ujainu tutu hereni, nutu tutrasere. Wow! Nzo kwambi kiza habu mubili wosi. Kandi ni o njene. Originari from Buraya. Sivza abindi vyo gufyoro gotanga ahibu garura. Rawa nitsa ni burti. Merci monado. Padoka. Wazingira wa maiva hora wa nyira takushamba yutu nutuid. Unanji. Bekana na wa maiva. Baku ijako na rashika. Eko frem. Ubuniwe ugie kuwe mitza. Itega na kwambi kenawe leve. Yo. Mana. Fisaka po keza koroshe. Yo. Nego sinokura kuinoki. Hadzuge ngesha. Uchi uprofitira? Ah. Na urumva ko ntogenduko. Ah, umbiza rero. Ah, tsimye ku telefone sha. Ingika tunda uri karandondera ncanzimye. Ah, usanga aragahungu kari ko karakwironde. Na gahungu nye. Kaira twavukanye ngwiki. Manyi nani mukobwa araho twikana. Twahe twavuganye ko duhurira ahantu kugira etude. Ah, okay. Zimya sha arike kugona ibyo kwishure nta kibazo je ndazi kuzomenya uwinzi gute ni kamahera akora vyosigaye eh uzomenya kandi ni waheza amashuri nduce ndaguha kazi nyene muri entreprise yanje eh nibyo cyane eh mane kagaga kubga ubona no kwikura nta kure kugenda jewe nchaki yezinde kura okay ikira ngaha rero Eh, aho twavugiye vrema je narushe nkuri. Tukabanye amajambo tugize uko. We fan. Ya kirutu dutu ho umwana. Kize imana sanga kwatoyi bariko barakama cabaramo. Mbe ndakubaze. Ubu mwana wanje agiye gutungwa n'udutatu musegeye. Aho nasoni gati. Eh gakira, nasoni. None hari nkubona ntunze. Ndahaturaho ndayabonye. Ugatanga amafaranga ukamukamishiriza nta mahera wirigura kore uragenda yakore nawe mukamishiriza mbe wowe icucuwe no kuvuga gusa aho ubona mezuku ubona noshobora kuja gucingera ibise wabigize gati ye nuko eh ureko washitse mu rugo ugira utangure kwigira ikirema uti kigati uti ndiko nigira ikirema eh nuko ngi none ya mbere gihe wayitwara ko wayikorana atanu wapfamenye nuko nayifise none hajya ko najya ugira ngo nico kimwe n'ubu ndagusaba n'utwo nshaka ntutumbe Aramanga ngurozo uragi ivyo ushatse. Ayo mare ko sha urabanzu yigize hariye. Ndayigize heheti. None wibaza ngo nivyo ndiko ndigira. Raba nawe ingene sigaye nsi. Emwe. Eka no ubona utakura amaboko mu mpuzu ngurondera inote. Iracha kugoye se ndakubesha. None wewe wayo wirigura cuyashira hehe. Ko mbona n'umwana kugira ro nk'amatatu rinda gusenga. Murashya heza ni karamu n'upapuro konora yo maze guca. Eh? Ko wumva uri umugore. Oya se ndiko ndagukontorora mugabo ntivyumvikana. Ibyo ari byo byose. Utegerezwa kuba ufise ahandu ya jana. Eh? Utega fan. Utegerezwa. Nirigwa ndamyoka nirigwa ndamyoka. Nawe ukambwira ngo ndafise ahandi ya jana. None nimba wirigura myoka, umyokera ubusa. Nka kimata wibaza ko ntazi ko yaguhembye. None hatampemba, sinari nakoze. Eh? Wewe na ushaka ko mpembwa ndaguha. Ukama nyene nkaja gusuma. Mbe wiravye ukandaba. Aho nasoni bigutera gati. Mbe ndakubaze. Ubu rero gira utangure kumpangara je wotiye. Eh? Urabona ingene wenyaguza mbega? Oya reka kunkankamira ndeka mvuge. Aho ubona sigaye ku mutwe nk'ubuhiri. Wowe ni kumeze. Oya mbira ni kumeze. Namasa birashika ntasesha. Wowe na ushaka ko dusa twahuye dukuze. Sinshaka ko dusa. Mugabo nkeneye ko twese dufungure. None ha ivyo nandi ko ndaje. Nyereka ari sa hano boni imbere yanje. Nimba utajya ngaha, ngira uba wariya handi. Kuko sinibaza ko wobu vyibuhijwe n'umuyaga. Eje uko atandafise ngo nine naguze nkawe. Je ico mbonye cyose ndaje. None gati tuvuganye ukuri. Amafaranga uvana mu mavoko ya jana. Amafaranga yaye. Ura yazi ngena ngana. Wazi ko asaze. Uko yoba ngana kose niho burana make yuzana tugasuma. Mbwira aho yajana nyabuntu. Fani ntumbandanye. Nsinda ko. Ivyo mengo ari amavubi aje twokwihurira. Oya reka kunkanga. Erega narumvise ko ubufise undi mugore. Eh? Utega fani. Eh uko nyene. Ivyo kuravuga nibiki? Nivyo nyene wumvise. Erega abanyaburisho baravuga hewe. Eh. Ubu rero sigaye wirwa mu nsako. Nivyo wabikuye he? Wewe mbwira kari ivyo nahiyo nabikuye hihoze. Ndakwisavye misa ndakubise nimbutango insaka aho je nituri kumwe. Agashi. Muhejeje kumviriza igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Icyo cyari gice cya 74 cy'igikino Agashi cya 4. Dufatiye kuri iki gice cya 74 cy'igikino Agashi cya 4 muje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira. Muri iki gice turumva ko Gaela ari kumwe na Donatien ahantu mu ihoteli. Ikiyago kirabaye ikiyago gushikaho Donatien ashikirije Gaela agakado yamuzaniye. Ako nako kakaba kagizwe n'amabiju y'agaciro kanini. Bikumvikana ko ibyo Gaela aronse bigiye gutuma yishima ku bandi ngo abereke icyo barushije. Gwaruka burya ingendo y'uwundi iravuna. Burya guhayanwa n'abandi mu by'inyambaro canke mu bindi bisaba uburyo atabwufise bigutuma kugira ibyo utogize kugira ubwo buryo uburonke. Twongere twibutse ugwaruka rutwumviriza yuko ibi biriko bishikira Gaela bitangwa kw'inyigisho mu mavuriro atari make yaba ya leta canke y'abikorera utwabo harimwo ayitwa Yatunza ya Abubef amavuriro umugenzi w'ugwaruka ekana yandi. Mbe none Gaela azokwikubita Agashi. Musha kumenya byinshi kuri ivyo bananya mukurikira igikino Agashi cha 4. Abifuza kubaza canke guterera ivyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71 Bujumbura canke kuri email agashi@populationmedia.org canke kandi mukakura kuri 22 2 87 91. Kumviriza igikino Agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda Agashi ku nimero 75 55 55. Agashi.